Goizontan musika 15 aldiaz behar dugu mintzatu. 85. edizioa du Donostiako musika 15 aldiak. Baina erran behar dugu gure entzuleeri, ez dela soilik Donostian egiten musika klasikoaren inguruko musika festival importante hau, zeren eta hainbat herritara ere datzen da agorrilaren lehenetik 31 arte. Eta hortaz mintzatzeko gurekin dugu Andoni Alonso, kudeaketaz arduratzen dena. Egunon, Andoni. Egunon. Musika 15 aldia, izena hola du festivalak, baina hainitzez luzeagoa den festival bat da, ez? Bai. Aspaldidanik, bere garaian esan behar da, ala sortu zen, ala jaio zen, 15 aldia izaten, baina aspaldidanik egutegia txiki gelditu zitzaigun eta ja ilabete bete. Behar dugu, dakaguna, eskaintzeko dakagun guztia mai gainen, eskenatoki taula gainean jartzeko. Nik aipatu dut musika klasikoa, baina ez da soilik musika klasikoa, ez? Ezagutzen duguna musika klasikoa horrengatik. Bai, ezaguna da nazioarte mailan, azkenean musika klasikoa dala gure edukin nagusiena, baina horri lotuta baditu beste eremu asko eta eremu hoiek aipatzeagatik musika tradizionala ere bertan dugu, dantza ere, dantzarako beti badago leku bat, leku berezia, baina euneko ez dakit 80 nolabait esan da musika klasikoa da, baina musika klasikoa musika klasikoaren arlo ezberdinak. Ez gea jaialdi espezializatu bat, hau da, operara dedikatzen dana, gurean opera daka lekua, lehen osatzen un moduan, dantza daka lekua, musika garaikidea, aintzineko musika, organorako sortutako musika, eremu asko jotze ditugu eta horiek dira programatzen ditugunak. 85. edizioa, beraz, festival urte batzu dituen festivala bada, eta 80 kontzertu edo emanaldi ezberdin programa aski betea duzu, Bai, azkenian, zorionez, betidanik publikoaren erantzuna oso ona izan da. Horrek aukera ematen digu, programatzen deguna, arrakasta edukitzea. Horrek aukera ematen digu, arlo ezberdineta jotzen, eremu eta leku ezberdineta joaten, azkenian, erantzuna dakazunean, arek aukera emateizu urrengo urtean errepikatzeko, edo inkluso zabaltzeko edo gehiago eskaintzeko. Eta, badaude egun batzutan aukera gehiegi dagoela, beste egun batzutan agian zain beste, baina hilabetean zehar, eskaintza potoloa dakago egia esan. Erran behar da musika 15 aldiaren gune importanteena eta pixuzkoena dela Kursal, Donostiako Kursal aretoa. Gorrozeko ondartza ondoan dagoen auditorio hortan. Hor konzentratuko dituzue filarmonika eta orkestrarik nagusienak, ez? Bai, betidanik azkenean Kursal auditoria da gure egoitza, gure areto nagusia. Bertan izaten ditugu izen handienak, mundu osoan, musika klasikoaren munduan ezagunak dien izenak, eta Budapesteko orkestra, gero ari gehituko zaizkio abuztuaren bukaeran Milango Eskalaren orkestra, Radio France orkestra ere, orkestra filarmonikoa ere izango dugu, haiekin batera, zuzendari gure mundu hontan oso ederki eta aski ezaguna dien zuzendariak, musika zuzendariak, Ricardo Chailly eta Gustavo Jimeno adibidez, bakarlari handiak, Sol Gaveta, Kopatxinskaia, egia esan, auditorioan eskainiko deguna da jaialdiaren funtsa. Osea, horiek dira izen potoloenak, fama gehien dituzten izenak, proiektu haundienak, hau da, adibidez, gure, bueno, gure nortasunean betidanik izan dugu, bueno, ezakit tendentzia, gure mundu korala, aski ezaguna den mundu euskal mundu korala, elkartzea kanpotik etortzen dien orkestrekin. Lotura bat ere egin nahi duzu, ez? Saretze bat eta elkarre ezagutza bat. Hori da, hori da. Ta proiektu oso berezia dia guretzat. Azkenean, haia gure balore propioak mai gainen jartzen, eta ez bakarrik haiek gure orkestrekin. Baizik eta haiek kanpotik etortzen diren orkestrekin. Nolabait, da mai gainen jartzea, azkenean guk dakaguna balore haundila dakala eta aukera ematen digu halako proiektua jorratzeko. Ta adibidez, Euskadiko orkestrak ere bere tokia ukanen du Kursaalen, Bizeten Carmen opera ezaguna emango baitu, baita ere, beraz, horre Euskadiko orkestrak ere bere tokia eskaintzen diozue. Bai, bai, eta operaen una, ez deta aipatu leno, operaren proiektua oso proiektu berezia da, oso proiektu exigentea, zorionez badakagu Euskadiko Orkestra eta EASO abesbatza horri forma emateko, eta ez bakarrik opera, gero Euskadiko Orkestra eta Donostiako Orfeoia ere izango dute beste kontzertu bat auditorioan. Hau da, nik ustet, mai gainen jartzen deguna, dakagun egitaragoa, bide ezberdinak ematen ditu, aukera ezberdinak eskaintzen ditu, ba bueno, publikoari musika klasikoaz gozatzeko. Eta galdera importante bat, adibidez Kursaalerako sarrerak oraindik gelditzen ote dira, edo sarrera asko jani bukatu ote dira, edo kontatu diazu pixka bat badenez oraindik tokirik eskuratzeko. Sarrerak salgai daude, hor ez dago arazorik. Osea, garai batian, agian urte, oain dela urte dexente, ni ja 25 urte daramazkit jaialdian, eta agian hasierako urte batzutan, ba bueno, ba hor, bueno, egia esan behar da baita ere, gure aspaldiko egoitza nagusia Vittorio Eugeni izan zen. Vittorio Eugeniak... Antzokia, ez? Bai, osea, hau da, Urumearen alde batean dakagu Kursaal, eta bestean Vittorio Eugenia. Zine, antzokia, bai. Ba, Vittorio Eugenia azkenean da antzoki, bueno, klasikoa. Vittorio Eugeniak dakan aforoa ez dago konparatzerik Kursaal auditorioarekin. Etxipiagoa da initzez, bai. Hori da, Kursaalak 1800 eserleku ditu. Vittorio Eugeniak 1000 eserleku. Orduan, kao, salto oso ondila da. Eta garai batzutan, egia zan, Vittorio Eugeni antzokia betetzen zan segituan. Gaur egun, gaur da eguna, gaur baditu gulo, sarrerak salgai, kontzertu guztitako. Internetez azkidazu egitea musika mabostaldian eta hortik eskuratzen aldira. Bai, bai, bai, bai, eta hor, bueno, ba, noski, guztuen arabera, prezioak oso ezberdinak izaten dira. Aurtengo mabostaldian, prezio garestiena, eserleku zonalde oberenean, da, Carmen operarako, 89 €. Baina hortik abiatuta, gure programan baditu kontzertu doainekoak dianak, sarrera doainekoa dana, auditorioan bertan badaude 11 €tan sarrera, nik uste dut eremua oso zabala da, eta ez dago, betidanik pentsatu izan dana, eske musika klasikoa oso garestia dala, eta hori oso elitistea dala, bueno, gure programa murgilduzkeo, posible da eskaintzatik disfrutatzea, alako sufrikaririk pasagabe. Aski da, entzule erraten aldiegu, webgunean, webgunean espainolesko hitza du, ez? quincenamusical.eus. Bai. Hori da, ez? Quincena gurekin, quincena musical dena batera, .eus, eta hor izango dituzue, bai, kontzertu guztien berri, baita ere, presio eta beste. Segitu ezagun aitzinala ere, aipatu duguzu, dantzak ere baduela tokia, eta dantzari buruz adibidez, Victoria Eugenia, antzuki klasiko politortan ere, adibidez, dantzak ere bere tokia izanen duela, Federico García Lorca, poeta ezagunaren inguruko dantza ikusgarri bat eskainiko bai duzue musikarekin txertatuaz. Bai, kasu honetan, Ursula Lópezen kompainia flamenkoak eskaintzen digun ikuskizun hau, ikuskizunaren izenburua da komedia sin titulo. Kompainia honekin aldez aurretik, bueno, Ursula Lópezekin aldez aurretik lan izan dugu, hain dela bizpairu urte beste ikuskizun bat ekarri zigun, arrakasta ederra lortu zuen, eta pentsatu genuen berri honekin zeola bide bat berari aukera emateko berriro Victoria Eugenian. Gaina Victoria Eugeniak dakan izaera erarengatik, alako ikuskizunak disfrutatzeko leku ederra da. Aldiz, auditorioan, kursa auditorioan, kafi kompainia frantziarra dakagu, beste ikuskizun oso berezia, folia du izena, eta bertan, bueno, bertan nahasketa oso berezia egiten du, ze alde batetik nahazten du kale erritmoat eta barroko, musika barrokoa. Nahiko berezia izango da, Murat Merzuki da kompainiaren zuzendaria, eta, bueno, nik uste, bueno, erronka polita dala. Uztu tropatu nahi zela, zer García Lorcaren ikusgarria hori, Larreko gelan, bera Senperen ere ikusten alko dela, abuztuaren 24an, zeren eta Senperera ere ekartzen baitu zuen musika amabostaldia, iaz ere, azken urteetan, eta urten ere, Agorrilaren 14an, ez Euskadiko Orkestra ikusteko aukera izanen da, eta 24an, beraz, Federico García Lorcari omenaldi bat, ez? Bai, baina, bueno, ondo, etzinean gaizki, eh? Osea, hau da, Ursula Lópezen emanaldian, Lorcaren figura bertan dago baita ere. Orduan, kasu honetan, Lorcaren figura, bai, presente ongo da. Bai, Victoria Eugeniako komedia sin titulo ikuskizun hortan, eta zalantzari gabe Senperen. Senpereko aurten, Senpererako dakagun eskaintza bikoitza, iaia kontrajarria da. Ze alde batetik dakagu mundu sinfonikoa, Euskadiko Orkestraren programa batekin, ez da orkestra erraldoia jungo Larrekora, da talde txikiago bat, baina Euskadiko Orkestra Sinfonikoa da, azken finean. Eta gero, 24an, Duo Casado izangoa. Eta Duo Casadok eskainiko du ikuskizun bat, Txizo Iduende izena duna, eta bertan, Lorcaren figurari omen itezaio, bera gogoratuz, bere garaian sei zantzan gogoratuz, eta lotuz edo naztuz musika klasikoa, baina, hau da, Falla, Hafter, olako musikagileen obrekin, eta Iban Vargas flamenko dantzariarekin. Hau da, koktel politia dakagu aurten, Senpererako. Beraz, Larreko gelan, horrako sarrerak ere, quincenamusical.eus webgun hortan erosten aldira, quincena beraz kurekin idatzita. Bai. Bertokian eta, denak, eh? Bai, hor danak daude, kasu honetan, Senpererako, posible da inguruko turismo bulegoetan, ere? Hor, Senpereko turismo bulegoetan bertan, eta inguruko turismo bulegoetan ere sarrera salgai daude. Ederki, beraz, aipatu ditugu kursal aretoa, areto nagusia, Victoria Eugenia, areto polita txikia Donostian baita ere, beraz, iparraldeko bi emanaldi horiek Senperen, eta ala ere, musika amabostaldi honek ere, Donostia utzi eta Gipuzkoa eta beste hainbat herritara ere edatu nahi izan duzue. Ibiltari forma eman diozue. Zergaitik hori, ateratze hori, nahi hori? Bai, guk azkenean egiten dugun alegina, alegin handia da, baina urtiak badira ikusi genula uda garaian eta guke gure aurrekontua kontuan edukita aukera bagenula beste zenbait proiektu garatzea Donostitik kanpo. Hau da, guk dakaguna partekatzea Donostitik kanpo, azkenean Donostin eskaintza oso handia dakagu, zabala. Baina ikusten genitun zeon aukera bat proiektu bereziak txertatzea zenbait herritan. Azkenean proiektu horiek pixkanaka herri ezberdinen zerrenda zabaltzen jungea eta gaur da eguna baditugu egoitza oso iraunkorrak herri ezberdin askotan, lehen aipatzen genuen Senpere, baina hortaz aparte, Arantzazu santutegia, ja bihurtu dugu gure egoitza erraldoi bat. Ze azkenian, bertan alako leku bat eukitzea Donostitik kanpo guretza da, ez dakit nola esan, la bomba. Mm. Oso eremu magikoa da eta bertan proiektu ezberdinak garatzeko aukera badakagu. Aurten oso proiektu berezia izango du bertan. Abraham Cupeiro musikari galegoa izango dugu. Gero musika talde txiki batzuz inguratuta eta haiei gehituko zaizkio kolaboratzaile batzuk, Inaute Lorrieta, Oreka Teixa, Guz Korrontzikoa, eremu oso berezia da. Ze betianik hor Arantzazun izan dugu. Magikoa da tokia bai. Bai. Nenizuko galdetu baita ere, bukatzen joateko beraz Andoni Alonso musika amabostaldiai buruz, elkarrizketau. Nestor Basterretxea zizelkari ezagunari ere, omenaldi bat egina izan diozue eta Hondarribian berean, ez? Zer izango da omenaldi hori? Bai, Nestor Basterretxearekin bere garaian izan dugun harreman oso zuzena. Ze, agian publikoak ez daki, baina ja urte asko dia urte bakoitzaren programazioa aurkezteko kartel bat malako afixa izaten dugu eta kartel hori beti artista bati enkargatzen diogu bere garaian berarekin izan genuen elkarlana berak egin zigun urte hartako kartela, oso kartel dotoria, txuri beltza orkestra baten antzera, izan zaren elkarlan maitagarria. Eta, nahi genuen bera gogoratu, Eduardo Txillida gogoratzen dugu neinean, bila gogoratzen ditugu, baina Hondarribiko ikuskizun hortan, berreskuratzen dugu garai batean Pamielak sortu zuen ikusentzunezko bat berari dedikatua eta orduan ikuskizun hortan proiektatuko dugu eta bukatzeko Peio Ramirez izango dugu zuzenean musika jotzen. Guretzat zentzu handia daka halako omenaldi bat egitea. Eta izango dugu eta lehenago Arantzazu aipatzen genuen eran Arantzazuko kontzertua bai Nestor Basterretxeari eta bai Eduardo Txillari dedikatua izango da. Beraz, bi zizelkari, bi artista haundi musika amabostaldiaren erdigunean, bai Txillida eta baitare Basterretxea. Andoni Alonso, eskertuko zaitut? hauten ere gurekin izatea, beraz agorrilaren lehenetik 30 arte, laro gehi ikusgarri ezberdin, batez ere musika klasikoaren ingurua, baina ez soilik, dantza garaikideak ere bere toki izanen duela, bai Donostiako hainbat tokitan, Tabakalera antzokian, baita ere Miramar antzokian, baita ere, biztan dela Kursalen, San Telmo museoan ere bai, eta gero aipatu dugu bezala hainbat, hainbat herritan, besteak beste, Senperen ere agorrilaren 14 eta 24an. Mila esker! Ba, eskerrik asko zuei.